بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية. محترم وعزة من دورنو، تاسو تا په مخکې درسونو کې د خلافت د قیام وجوب او فرضیت او امت مسلمه ته د هغې ضرورت او اهمیت معلوم شو. نو اوس په دې درسونو کې غواړو چې د دې خبرې وضاحت وشي چې موږ نو دغه خلافت او شرعي نظام څنګه لاسته راوړو، هغه کوم اسباب دي چې دغه خلافت او د انبیاو او د صحابه کرامو د قیادت د محترم نیابت او د مسلمانانو دا سپېڅلی وقار او د احترام نه ډک عزت ورباندې حاصل کړو. ځکه که یو طرف ته موږ او تاسې د مسلمانانو له مودو راهیسې قربانیانې وینو او ورته ګورو، او بل طرف ته د هغې ظاهري او ښکاره نتایج نو ښکاره او واضحه ښکاري چې هغه نتیجه ورباندې نه مرتب کیږي د څه دپاره چې دوی قربانیانې پیش کوي، نو سوال منځته راغی چې دا ولې؟ نو جواب دا دی چې صرف د سرونو او مالونو قربانی هم په دې لار کې فایده نه ورکوي، تر څو چې د دې سره ټول هغه اسباب په کار واچول شي په کوم چې دغه اعلی او اشرف مقصود حاصلیږي، چې هغه خلافت اسلامي دی چې مراد دی د شرعي نظام نه، په کوم چې د مسلمانانو قوت، طاقت، شوکت هغه قوي کیږي، په کوم چې د دنیا ټول مسلمانان د یو امیر په قیادت کې د یو بیرغ د سوري لاندې په یو صف او جماعت کې راغونډیږي. نو دغه عزت او سعادت صرف د سرونو او مالونو په قربانۍ کولو نه حاصلیږي، ځکه دا قربانۍ خو کفار او تواغیت هم ورکوي. الله سبحانه وتعالی په سورة النساء شپږ اویاوم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله فرمي هغا خلق چياغوي رختون ايمان راوڑي دا الله پلا ركي جنگيكي، او هغا خلق چياغوي كفر کري یعنی په الله او د الله په انبیا او د شریعت په احکامو ایمان نه لري، هغوی د تاغوت په لاره کې جنګیږي. نو پس و جنګیږي د شیطان د دې دوستانو سره. بېشکه مکر، چل او تدبیر د شیطان دا کمزوری دی. عزتمندو، زموږ استدلال د آیت کریمه کې هغه دلته دا دی چې په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی دواړو ډلو ته مقاتلین او جنګ کوونکي وویل. نو هغه چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې جنګیږي هغه هم مقاتلین دي، او چې د شیطان او طاغوت په لار کې جنګیږي هغوی هم مقاتلین دي. خو فرق هغه به د ایمان او د هغه مقصود حاصلولو دپاره کیږي کوم چې اعلاء کلمة الله ده. نو غرض مو له دینه هغه دا دی چې محض قتال کول، جنګیدل، قرباني ورکول دا نه سبب دی د حصول د خلافت او شرعي نظام، او نه سبب دی د الله سبحانه وتعالی د رضا کیدو، تر څو چې دا قتال په هغو شرایطو مشروط، مزین او ډولي نشي کوم چې د ایمانی فوز او فلاح او کامیابی سبب ګرځي. نو راځو هغو اسبابو ته کوم چې د خلافت او شرعي نظام د حصول اسباب دي. اول د ټولو نه مخکې اول سبب او اول شرط چې یو مجاهد ته په دې لاره کې پکار دی کوم چې د دې عالمي قیادت او شرعي نظام دپاره جهاد او کوشش کوي، هغه رښتونی او کامل ایمان دی، هغه رښتونی او صحیح ایمان دی. او دا شرط ځکه ضروری دی چې که یو انسان خپل ځان او ټول مال او اولاد په دې لاره کې قربان کړي، او چې د ده عقیده د شرک وي، توحید کې خلل وي، نو هرګز به دا د ده نه قبول نه شي، او نه به د ده په دې قربانۍ هغه مثمره نتیجه مرتب شي کومه چې د اسلام او مسلمانانو دپاره مفیده تمامیږي. نو اوس که د اسلامي خلافت د قیام دپاره دغه مجاهدین شپه او ورځ سختې تیرې کړي، او کفارو غټی غټی حمله هم وکړي او د خراسان ولایت هم فتح کړي او دوی د ناکار او غلط او شرکی عقیدو خاوندان وي، بدعات او خرافات کوونکي وي، نو د دوی وطن خو به ظاهره کې فتح شي، ظاهر کې به د دوی په یوه منطقه او وطن او علاقات تسلط واک او تمکین هم راشي او خلافت به ورباندې رانوستلی شي چې شرعي نظام پکې نافذ کړي. ځکه د جهادونو اولینه ثمره او فایده هغه دا وي چې که یوه علاقه به اذن الله فتح کیږي نو پکار او ضروري ده چې په هغې شرعي نظام نافذ شي. او دلته د دې برای نام مجاهدینو عقیدې خرابې وي، شرکیات او کفریات او نور بدعات او خرافات په اعمالو کې داخل وي. نو جهاد چونکې یو عمل دی بلکې اعلی عبادت دی، او د دې عمل او عبادت دپاره صحیح ایمان هغه شرط دی او هغه دلته نه وي. نو همدا وجه ده چې تاسو له پخوا نه دغه د جهاد په نوم تنظیمونه او فرقې ګورئ، اگر چې دوی غټې غټې قربانیانې ورکړي، حتی ظاهره کې غټې غټې علاقې او منطقې هم لاسته راغلي، خو د شرعي نظام څرک پکې نه لیدل کیږي. دا ولې؟ دا ځکه چې عقاید شرکی او د خرافاتو نه ډک دي. دلته دې دا خبره یاد او په پام او فکر کې وي، کومو خلقو چې دوی په صفونو قیادتونو کې د صحیح عقیدې او اخلاص سره قربانیانې ورکړي او مقصودی په دې باندې د الله د شریعت حاکمیت او د هغې قیام، نو د هغوی قربانیانې نه دي ضایع شوي. نو کوم چې شهیدان دي هغوی ته به الله سبحانه و تعالی انشاء الله جنتونه ورکړي وي او په اعلی مساکنو نعمتونو کې به اوسیږي. او کوم چې ژوندي دي هغوی کې چې بعضو خلقو حقیقت درک، نو خپل ځانونه یې د جاهلیت د مرګ نه بچ کړل او د الله سبحانه و تعالی په توفیق مرستې او مدد سره یې نر غوندې د خلافت سره بیعتونه وکړه او خپل جهاد او د الله سبحانه و تعالی دی سپیڅلي عبادت ته د شرعي رښتونی مؤمن او موحد امیر د قیادت نه لاندې د اعلاء کلمت الله د پاره ادامه ورکړه. او کوم چې وروستو د حقیقت د درکولو نه په کورونو کې کیناستل، نو د دوی باره کې به دا ووایم، اگر چې تخلف د فرضي جهاد نه کبیره ګناه ده، خو البته دومره شو چې که د صحیح او رښتونو مجاهدینو ملګرتیا یې ونه کړه، نو د باطل پرست خلقو ملګرتیا او ملتیا پریښوده او د اسلام د دشمنۍ نه خپل لاسونه بند کړل. الغرض اوس راځو مقصود ته، هغه ده چې اوس موږ وګورو چې د ایمان صحت د یو عمل کوونکي او جهاد کوونکي یا بل یو عبادت کوونکي د پار څومره اندازه کې ضروري او په کومه مرتبه او درجه کې دی. نو راځي چې دا د قرآن عظیم الشان نه واورو. الله سبحانه وتعالی په سورة النحل 90 نمبر آیت کې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله فرمای څوک چې عمل وکړي صالح عمل د سنتو موافق عمل، یاد دی چې د صالح عمل تعریف وروستو د شپږم سبب په بحث کې را روان دی ان شاء الله. نو الله سبحانه وتعالی فرمای څوک چې عمل وکړي صالح عمل د سنتو موافق عمل، بیا برابر خبر ده چې دغه عمل کوونکی نر وي او که ښځه، خو په داسې حال کې عمل وکړي چې دا په الله سبحانه وتعالی صحیح ایمان لرونکی وي. نو الله تعالی فرمایی خامخواب من دی عمل کون که مومن تخیستا پاک او پاکیزه جانور نصیب کرو، او خامخواب داس عمل کون که تددوی دا اعمال و بدلی ورکلو پر دیر هاگ خیستا شکل چی دوی وو چی دغ عملو نیکول. نو استدلال عزتمندو دا دی آیات کریمان پا دی طریقه دی چی دلتا الله سبحانه و تعالی دیو عمل کون که دا عمل دا قبلولو دا پارا ایمان شرط او قیدو گرزاو. نو که بالفرض یو انسان چې د هغه په عقیده کې شرک وي یا ترینه بل د اسلام کوم ناقص صادر شوی وي چې دغه ایمان په ځان ته دړې وړې کړی وي، نو دا دې خبر شي چې د ده نیک عمل نه قبلیږي. اگر که ده به د دې دپاره نیت هم خالص کړی وي او عقیده یې خرابه ده، او جهاد چې په اعمالو عباداتو کې وروسته د توحید د اقرار او د رسالت د منلو نه د اسلام په احکامو کې د ذروت السنام حیثیت او مقام لري، نو هغه به څنګه قبول شي او څنګه به د داسې برای نام مجاهد او مقاتل په سعیو او کوششونو او قربانیو خلافت او شرعي نظام قائم شي؟ کلا وهاشا. ځکه نو د شرکی عقیدې او یا هم د بلکو ناقض اسلام د واقع کېدو له وجې نه اوس دغه مجاهد خوارکی مشرک او مرتد ګرځېدلی دی، او د ده صفت اوس د اصلي کافر څخه زیات خطرناک او قبیح دی. او الله سبحانه وتعالى د کفارو د اعمالو په باره کې په سورة الفرقان درویشتم نمبر آیات کریمه کې فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او ورمخکې شو مونږ هغه څه چې دوی کړي وو هر عمل چې وو پس وګرځول مونږ هغې لره دوړه الوزول شوې. نو اوس د یو مجاهد ځان ته ښه وګوري او په خپله عقیده او نظریه دې دوباره نظر واچوي چې آیا دی رښتیا هم په الله سبحانه وتعالی صحیح ایمان لرونکی دی. هغه په دې ډول چې ده خو به د الله سبحانه وتعالی سره په پنځه قسمه توحید کې څوک نه وي شریک کړی، چې هغه توحید فی الذات، توحید فی الربوبیه، توحید فی الالوهیه، توحید فی الحاکمیه او توحید فی الاسماء والصفات دی. دغه ډول د خیر د طلب او یا هم د شر د دفع دپاره خو به فوق الاسباب د غیر الله نه مرسته نه وي غوښتي، فریادونه چغې او رامدد سه او دغه ډول استغاثې خو به یې نه وي طلب کړي. که داسې وي نو دا خوار بیا نه مجاهد دی او نه د داسې خلقو په قتالونو او ملګرتیا او اسلام و مسلمانانو ته فایده رسي. په دې باب کې چې نور څومره دلایل دي انشاء الله په راروان درس کې به د هغې تذکره وکړو. وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتاريخ يصغي في شرود واندهان يقول.